تاسو نوم څه دی؟ زما رازګل. په افغانستان کې د کوم ځای اوسیدونکی؟ افغانستان کې د لغمان د پنجپای اوسیدونکی. او چیرته عسکر وې؟ عسکر په جلاباد کې 81 کې مې دوه میاشتې عسکري را باندې تېره کړه. نو بیا په څه ډول باندې اسمار ته راغلې؟ اسمار ته بیا راغلم چې 15 شپې چغسرای ته راغلو، او له چغسرای نه بیا 10 شپې کېږي چې اسمار ته راغلي. ښه، څومره وخت یې عسکري وکړه؟ عسکري غونډه څه کم درې میاشتې راځي، د دې 10 شپې دلته شوه او دوه میاشتې په اشادویه کې شوه او 15 شپې په چغسرای کې شوه. نو نور څومره عسکر هلته موجود و؟ هم څومره سامان سبان هلته موجود دي؟ ورته شپېته نفره نوکي هغه عسکر و، شپېته نوکي و، او څلور موږ ترا تلو، څلور کونګي عسکر و، او یو 15 دانې هغه و دا سامان سفر هلته و موجود و. دا کته د څه شي په نوم باندې دي؟ دا کته د اسمار، د اسمار په نوم باندې یادیږي. او موږ نه غوښته چې موږ د شوروي عسکري موږ وکوو. دا قطه غونډه که طرقه ده؟ دا صاحب غونډه، مستقل غونډه. مستقل غونډه وه. د عسکرو او سامانسبانو مورال څنګه و؟ مورال صاحب ډېر خراب و، ضعیفه و، ضعیفه و. دغه مزایل به چې ورته راغله نو له مزایل نه دوی ډېر ډارېده، دوی به په غارو باندې نه واته، او موږ به د اسمار له پله لاندې کړو چې دا ونه تښتي. کوم نوه سلاګانې دوی لري؟ دوی دغه ماشین هغه لري، دغه کلاشنکور لري، او دغه ماشین یې، او دغه زیکویک لري، او دوه ټانګه ولاړ دي، نور شی نشته. هو، کتې ته د څه شي په ذریعه اکمالات کېږي؟ ذریعې ته په دغه باندې ولاړ دوی سر په موټرو کې ورته راځي، تیاری نیسي را تلی، مټر ورته راځي، څلور مټره دي، او دوه ټانګه موږ چې راغلو دغه شی دي، تیاری نیسي نه را تلی ورته. څومره وخت کېږي چې تیاری نه دي راغلي دې غونډ ته؟ دې غونډ ته موږ چې دا لس ورځې کېږي موږ خو نه دي لیدلي، او دا نورو نفرو هم ویلي چې دلته بیخي راغلي نه دي، دا یو دوه میاشتې کېږي چې نه دي راغلي، نیسي را تلی. څومره مشاورین، روسي مشاورین هلته موجود دي؟ مشاورین خو موږ هلته ما ونه لیدو، خو دا هلته غو نفر ویل چې دوه دانې دي، هغه هم پټ دي، هغه موږ ونه لیدو. ښه، د خپل حال کیسه دې وکړه چې همالته څه جریان وسته، او په څه ډول باندې ته را ووتلې، ته ماجر شوې، دا جریان کیسه دې وکړه. زه سر په دې باندې را ووتم چې دوی ډېر ظلم کاوه، او د شوروي هغه د پاچاهي د شوروي ده، موږ نه غوښته چې د شوروي پاچا عسکري وکوو، او دا موږ ته ډېره بده ښکارېده. مکمل لږ قصه دې وکړه. صاحبه، خو داسې و چې زه چې را ووتم چې له پاسه مزایل پرې راغله، دوی له مزایلو نه پټ شو، او بیا دا کاکا را سره و چې دوی په پوسته باندې ډزې وکولې، پوسته باندې ډزې وکولې. زه هم داسې په جوار په غره کې ووتم، پاس هغې ته شوم، په یو هغه شپم په غره کې وکوله، چې پاس چې بعد له یوې شپې نه بیا دوی مې په غره کې مینده کړه، دوی بیا ماته لاس را وښوره و چې دې پله راځه، او زه خو ناوله ما ته جای نه و معلوم. هغه بیا له دوی سره یو جای سم دغه داسې دغه جای پورې راغلو. که نورو عسکرو یا سامانسبانو ته دغه وکولی شي، یو ارتباط ورسره ونیولی شي، آیا هغوی به تسلیم نه شي مجاهدینو ته؟ صاحب لږ تنګ هغه تنګسیات چې پرې راشي هغه تسلیمېږي. که نو آیا نه تسلیمېږي؟ نه چې هغسې پې هغه نسې د هغو زړه ډېر ډېر سخت ده، لکه په تور خره باندې صابون وهه نه سپینېږي. هغو زړه داسه وایه. ښه، کتې ته په څومره وخت کې اکمالات کېږي؟ د څومره وخت کې یو ځل اکمالات راشن ورته؟ راشن صاحب په درې میاشتې کې هم ورته راځي، په څلور میاشتې کې هم ورته راځي، داسې زر نسي ورته راتلی. داسې وخت ورته راشي چې په هغه کې د کېچی نه وي، دسې کریا به ناست دي. ښه، تاسو نه مننه چې زموږ پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. بله صاحب. ښه وروره، تاسې خپل هلته په داخل د قطه کې کوم حزبي سازمان سره ارتباط درلود او که نه؟ حزبي سره سازمان سازمان یا د ایس پی سازمانونو سره دی مجاهد سره کا و نه دا هغه سره نه سره دغه سره مې ارتباط نه لرم او دا دلته خپل د مجاهدینو تنظیمونو سره کم تنظیم سره دی دلته ارتباط او ایس پی اسلامي سره خورت په څه ډول باندې دلته چا کم جبهه ته تسلیم شولې د صاحب هغه د صاحب په اعتبار د اسلامي جبهه او د رو په وحدت اسلامي جبهه په اسلامي جبهه په وحدت د اسلامي جبهه دی او د رو په تسلیم سوم کومندان هغه سوم تسلیم سوم سمرا تحصیلات دی کردی؟ تحصیلات چیشی؟ تعلیم دی سمرا کردی؟ تعلیم صاحب دو میاشت دی پا کم زکر دی تعلیم کردی؟ اشتاد یک دی جلبات نه مکتب که دی تحصیل ندار کردی؟ تعلیم ندار کردی؟ نه صاحب مکتب که می ندار کردی ستاسی نوم سده؟ محمد دین زورا خبری کار پا افغانستان که دو کم زی افسیدون که ای؟ نشاگا دسمار د نشاګام د کلی ولسوالۍ اسمار د کونړ پن کوم ځای کې اوسېږي ها پهلن کوم ځای دلته پاکستان کې پاکستان کې د باجوړ کې اوسېږي نه برابر کله د په جهاد شو دوه کاله مخکې ولې مجاهد شوې ولې د په جهاد شو روسیان دښمنان مونږ پاک خاورې مخکې د دې نه چې تاسو څخه څو پوښتنې وکړو لطفا خپل ځان معرفي کړئ زما نوم عبدالرحمن دی او د کچلي اوسېدونکی یم او د معیارو په کلم کې اوسېږم او د اوله وخت نه دا وظیفه ده چې د جهاد په د مجاهدو په مسؤلیت کې تر نن وخته پورې حاضر یو لخت تاسې کوم تنظیم پورې ارتباط لرئ مونږ د سلف صالحینو د مولوي صاحب د جمیل الرحمن په تنظیم کله دې په جهاد شروع کړی شروع هم د اوله وخت د ترک چې اعلان د دغه کلی او داود خان د منځ په هغه وخت دواړه خپل جهاد ته اقدام وکړ د نورو تنظیمونو سره ستاسې اړیکې څه ډول دي انشاءالله چې زمونږ په خوا او شا کې چې کوم د نورو تنظیمونو مجاهدین دي د هغو سره زمونږ ډېر ښه اتفاق او اتحاد او په هر وخت کې مشوره او دغه هم ډېر ښه په اتفاق کې اوسېږي ستاسې نظر د ملي روغې جوړې په هکله باندې څه دی په داسې هکله ده چې دغه هسې دروغ دی او هسې بعد دغه ته مونږ کوم وخت کې د رښتیا او د صداقت دغه نه شو کولی چې دغه ګنې د صادق او دا خبره به د رښتیا وي او دغه هسې د بعدو خبرې دي چې کوي مونږ دغه تازر نه یو هېڅ د ډاکټر نجیب لخوا دا ځل د جنیوا مذاکراتو د پاره یعنی مخکې طلب کړای شوی وو او د 13 میاشتو پر ځای باندې د روسانو د وتلو د پاره غوی 14 میاشتې تعین کړی دي نو ستاسې نظر په دې اړه څه دی دغه مسئله دغه مخکې چې کوم بیان یې ورکړی او څه وایي دا ټول یې هسې غلطي دي او زمونږ دې ته چې هغه زمونږ د مجاهدینو کوم نظر چې وي او په هغه باندې راسره موافقه ونه کړي نو مونږ بل یو ته حاضر نه یو دغه فهمې دي چې کوي ستاسی نظر د افغانستان د آینده د لپاره څه دی د آینده په باره کې ستاسی نظر د افغانستان زمونږ هم داسې دی چې دا د خدای او د خدای د رسول د قانون په مطابق باندې چې کوم لاره رفتار او کومه لاره چې هغه باندې خدای پاک په زړه کې او د هغې لاره تطبیق او صحیح قانون د خدای او د خدای د قرآن او د حدیثو چې کوم قانون چې په هغه باندې جوړ شین د کابل حکومت لخوا ځینو قوماندانانو ته خطونه را لېږل شوي د ملي روغې جوړې دپاره آیا تاسو هم غوښتنه شوې ده او که نه نه دغه غوښتنه نه مونږ بېخي هېڅ خبر نه یو او نه انشاءالله چې مونږ ته دغه خطونه مونږ په خپل لاس کې انشاءالله چې تر اوسه نه لیدلي دي او نه راته کومه خبره شوې ښه د دې نه چې تاسې د خپلو مصروفیتونو سره زمونږ څو پوښتنو ته ځواب ووایه تاسې نه مننه کوو ان شاء الله خدای دې ستاسو لپاره توفیق درکړي خا محترم کومندان صاحب مخکې د دې نه چې تاسو څو پوښتنې وکړو، لطفاً خپل ځان معرفي کړئ. اوسیدونکی یم. د نورو تنظیمونو سره اړیکې څه ډول دي؟ اړیکې مسخې دي. ستاسې نظر د ظاهرشاه د خوانه د افغانستان ته د راتللو او د کابل د حکومت له خوانه د هغوی فعلاً د هغه نه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان ته راشي او د په داخل په پاکستان کې ځینو نورو مجاهدینو رهبرانو هم هغه غواړي، ستاسې نظر څه دی په دې هکله؟ ظاهرشاه موږ نه غواړو چې راشي، ځکه چې زموږ سره په جهاد کې هم برخه نه ده اخیستې او نور مخکې نه هم موږ له خدمتونه نه دي کړي. د کابل حکومت له خوا نه ځینو قمندانانو ته خطونه د ملي روغې جوړې په هکله راغلي، آیا تاسو ته کوم خط راغلی او که نه دی راغلی؟ موږ له نه دي راغلي، او چې راشي هم موږ دغه څه نه منو. موږ اسلام منو، بلې خبره نه منو چې څو اسلام نه دغه شوی، موږ دا خبره ورسره نه منو، خطونو دغه موږ نه منو. دې نه چې تاسو د خپلو مصروفیتونو سره زموږ څو پوښتنو ته ځواب ووایئ، تاسو نه مننه کوو.